been traveling over mountains, even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Wybiła 23, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie stwierdza, atak na paryską redakcję to barbarzyński i tchórzliwy akt terrorystyczny. Poszukiwania jego sprawców ciągle bez efektów. To już nie będzie ta sama Warszawa, mówią ci, którzy znali Tadeusza Konwickiego. Pisarz, reżyser i scenarzysta odszedł dziś w wieku 88 lat. Ponad 2000 tak zwanych kart onkologicznych wydali lekarze pacjentom w ciągu zaledwie 7 dni. Francuska policja przeczesuje największy las we Francji, liczący 13 tysięcy hektarów. To w nim mogą ukrywać się dwaj bracia Kouachi, podejrzewani o przeprowadzenie krwawego zamachu w paryskiej siedzibie satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Tymczasem francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że nie ma żadnego powiązania między poranną strzelaniną na obrzeżach Paryża, a wczorajszą masakrą. Sytuację cały czas śledzi nasz korespondent Marek Brzeziński. Mimo początkowych podobieństw, po bliższej analizie eksperci orzekli, że nic z tych dwóch tragedii nie łączy. Wczoraj w napadzie na Charlie Hebdo 12 osób straciło życie, 11 zostało rannych. W tym stan czterech wciąż jest bardzo ciężki, ale stabilny. Dzisiaj rano doszło do przypadkowej strzelaniny. Ogień otworzył osobnik, który następnie uciekł policji. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła młoda policjantka, miała 20 lat i była nieuzbrojona. Towarzyszący jej policyjny technik został ciężko ranny. Tymczasem jednostka antyterrorystyczna prowadzi na obszarze 20 km2 w Pikardii, w odległości 80 km od Paryża, poszukiwania dwóch braci zamachowców. Obława jest kontynuowana mimo zmroku. Jednostka ma do dyspozycji specjalistyczny sprzęt, w który także wyposażone są towarzyszące jej śmigłowce. Dołączył do niej oddział z psami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Redaktorzy tygodnika Charlie Hebdo dostają finansowe wsparcie od kolejnych międzynarodowych firm i dzięki temu w środę pismo ukaże się w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy. Do tej pory nakład sięgał 60 tysięcy. Na swojej stronie internetowej dziennikarze tak tłumaczą decyzję o kontynuowaniu wydawania pisma. Pióro jest zawsze ponad barbarzyństwem. Wolność jest powszechnym prawem. Dzisiaj rano dotarła do nas wiadomość o śmierci Tadeusza Konwickiego, wybitnego pisarza, reżysera i scenarzysty, autora m.in. Małej Apokalipsy czy Kroniki Wypadków Miłosnych. Ci, którzy znali Tadeusza Konwickiego, mówią, że trudno im wyobrazić sobie Warszawę bez niego, zwłaszcza Nowy Świat, po którym codziennie spacerował. Stolica dla Tadeusza Konwickiego była domem. Tu miał swoje ulubione miejsca. Te najbardziej znane to kawiarnie Czytelnik i Blikle. W każdej z nich miał swój stolik. Małgorzata Wróblewska-Blikle wspomina, że zawsze składał jedno zamówienie. Pączek, kawa i pączek. Ostatnie lata zostawały na takie małe podobiadki. Legendarne stoliki w Czytelniku czy u Bliklego oblegane były przez wiele ciekawych osobowości. Najczęściej jednak literatowi towarzyszyli Andrzej Łapicki i Gustaw Holubek. Profesor Andrzej Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że było to niezwykłe trio. Tak jak jest pomnik Tischnera, to powinni jakiś taki pomnik ufundować tych panów. To jest po prostu jedna z najbardziej paradygmatycznych scen warszawskich. Ci dwaj aktorzy z tym reżyserem i wielkim pisarzem wymieniający sobie plotki i dowcipy. Tadeusz Konwicki mieszkał i tworzył w Warszawie. Często pisał o niej. Wiele miejsca poświęcał Pałacowi Kultury i Nauki. W każdej książce praktycznie dokonuje czegoś w rodzaju rytualnego zrujnowania tego budynku, bo twierdzi, że jest to tort Stalina, sernik pijanego cukiernika. Tadeusz Konwicki zmarł w wieku 88 lat. Monika Gosławska, Polskie Radio. W ciągu zaledwie tygodnia wydano ponad 2000 tak zwanych kart onkologicznych. Wprowadzono je od nowego roku. Dostają je pacjenci, u których lekarz rodzinny podejrzewa chorobę nowotworową, a także chorzy na raka, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk. Chorzy otrzymują taką kartę onkologiczną, dlatego że w założeniu szybkiej terapii onkologicznej nie ma limitów, więc pacjent musi być jak najszybciej leczony i ta karta jest taką właśnie przepustką nielimitowego również leczenia pacjenta. Lekarze narzekali, że dochodzą im kolejne dokumenty do wypełniania. Minister zdrowia zapowiedział, że powoła zespół, który będzie monitorował i opiniował, jak przebiega proces wprowadzania w życie pakietu onkologicznego. I na koniec mamy jeszcze brytyjsko-włoski poważny spór o bąbelki. Popularność w brytyjskich pubach włoskiego Prosecco nie do końca cieszy jego wytwórców. Problemem jest sposób serwowania tego musującego wina. Więcej na ten temat z Londynu, Adam Dąbrowski. Prosecco robi ostatnio na Wyspach wielką karierę. Tak wielką, że część pubów zdecydowało się go sprzedawać z beczki z kranikiem, tak jak piwo czy cydr. Ale Włosi, strzegący marki, tak jak Francuzi szampana, mówią no, bo Prosecco z kranika to już nie Prosecco. A po swojej stronie mają regulacje unijne. Tak jak oscypek musi być produkowany w określony sposób, tak i Prosecco musi być zgodnie z zasadami podawane. A zasady mówią jasno. Podawać z butelki. Włosi nie żartują i grożą pozwami. Zaczęły się już kontrole Brytyjskiej Agencji do Spraw Żywności. A co na to właściciele pubów? Część z nich beczek nie usuwa, wymyśla tylko nową nazwę dla trunku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w Trójce o tej porze wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Jak to na Dakarze, jednym idzie lepiej, innym gorzej. Najlepiej pojechał dziś z Polaków Rafał Sonik. Był najszybszy w rywalizacji quadów na 5. etapie rajdu z odcinkiem specjalnym o długości blisko 460 km. W klasyfikacji generalnej Sonik ma już 24 minuty przewagi nad Ignacio Casalem. Krzysztof Hołowczyc dziś jechał dzielnie, zajął 7. miejsce i awansował na 4. pozycję w klasyfikacji generalnej, gdzie prowadzi Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Słabiej dziś poszło Kubie Przygońskiemu, motocykliście, który dojechał na 26. pozycji i w generalce spadł na 23. miejsce. Wygrał dziś weteran i mistrz Mark Koma. A najgorzej miał i w zasadzie ciągle ma dziś Marek Dąbrowski, który stracił półoś w samochodzie. Oczywiście mnóstwo czasu, ale awaria została naprawiona i Marek jedzie do mety. To będzie dla niego wyjątkowo krótka noc. Polsko-angielska załoga na razie i w zasadzie już straciła 3,5 godziny, a ta strata wzrośnie. Serce chce, no ale jednak się nie udaje. Justyna Kowalczyk zajęła w Dobiako 6. miejsce w biegu na dochodzenie na 15 km techniką dowolną w zawodach Tour de Ski. Nadal nie ma mocnych na Norweżkę. Marit Bjergen dziś znowu wygrała. Zresztą dominacja Norweżek jest absolutna. Kolejne miejsca na podium zajęły Teresa Jochałki, Heidi Wenk. Po wygraniu 3-0 z Czechami amerykańscy tenisiści awansowali do finału rozgrywek o Puchar Hopmana. Czy zagrają z Polską? Tak się stanie, jak dziś w nocy Radwańska i Janowicz wygrają z Francją, albo jeżeli nieznacznie przegrają, ale liczymy na zwycięstwo. Piłkarze ręczni swoje najważniejsze wydarzenie roku mają przed sobą na wyciągnięcie ręki. Już za chwilę rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Najgorsze treningi za nimi teraz czekają na radość z gry, mówi Mariusz Jurecki. Z punktu widzenia zawodników to wczoraj właśnie oficjalnie zakończyliśmy najcięższy okres, bo skupialiśmy się głównie na przygotowaniu fizycznym. Oczywiście nie brakowało też elementów taktycznych, natomiast od tego momentu to już będą ostatnie szlify, mecze sparingowe z mocnymi rywalami i później też już aklimatyzacja w Katarze. Teraz zaczynamy już najciekawszy etap przygotowań. Mam nadzieję, że do Kataru polecimy w pełnym składzie. Dziś reprezentacja poleciała na ostatni przed mistrzostwami turniej towarzyski, w którym zagra z Norwegią, Węgrami i mistrzami świata Hiszpanami. A mistrzostwa świata w Katarze zaczną się 15 stycznia. Plebiscyt trwa w najlepsze w klasyfikacji środkowych. W konferencji wschodniej NBA Marcin Gortat awansował z 7 na 6 pozycję w głosowaniu kibiców na wyjściowe składy meczu Gwiazd Wschód-Zachód. Polak zgromadził ponad 155 tysięcy głosów, ale do pierwszej trójki środkowych w tym plebiscycie brakuje mu sporo. Blisko 300 tysięcy głosów. Głosowanie potrwa do 19 stycznia. Kierowcy powinni jeździć bardzo ostrożnie, bo na wschodzie, w centrum i na południu Polski pada albo będzie padał marznący deszcz powodujący gołoleć. W centrum -1, na wschodzie do -6, na zachodzie deszcz i do +3. Jutro dzień pod znakiem opadów, głównie deszczu, na wschodzie także deszcz ze śniegiem, silny wiatr od 1 do 6 stopni, tylko w Zakopanem i Przemyślu do -1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 23. i finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Just big brother, and all that you have is a memory. All season may come with your luck. Just big brother, and all that you have is a memory. All right, man. All season may come with your luck. Just big brother, and all that you have is a memory. Nasze dzisiejsze spotkanie otworzył D'Angelo z albumu, który stał się absolutną sensacją ostatnich tygodni. Zofia Kruszewska, Rafał Kulasiński i Hirek Wrona witają Państwa bardzo serdecznie w audycji Soul – Muzyka Duszy. Nie przypuszczałem, że mając 55 lat jeszcze będę miał ciarki na plecach, kiedy będę otwierał jakieś wydawnictwo książkowe czy płytowe. A jeżeli w jednym pudełku są i jest i płyta, i książka, to już tym bardziej i w dodatku jeszcze na temat, który bardzo mnie interesuje, to te ciarki są jeszcze potężne. W tej książce jest między innymi o tym utworze. Za szerokimi spodniami niespodzianka się kryje. Polskie nagranie. dla ciebie. To polskie nagranie. I dla ciebie, i dla ciebie. Polskie nagranie. Wszędzie po polskie nagranie. Polskie. Pamiętam. To było jakiś czas temu, miłość od pierwszego wejrzenia. Zaskoczony z zaskoczenia, zauroczony, bez opamiętania. Muszę się poświęcić, że sam szukam oddania. Dwa miesiące upału na dworze i w duszy. Cień osłania, uczucie rozgrzewa i się kruszy. Wykorzystać trzeba to, co trzeba. Kochania potrzeba, uzależnia bez gadania. Potęga miłości jak potęga rymowania. Czasem są problemy, lecz mam małe wymagania. Nie ma to jak letnia miłość bez zobowiązania. Wspomnienie nocy letniej, wspominam bez wahania. Piosenkach wokół pacjenci wątpisz po dękach i ja moro pullover USA, sportowe buty i głowa łysa, wokół ekipa i styl ten sam. Kochanie, jedno pytanie mam, co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Aj, aj, aj, co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Aj, aj, aj. Chociaż byłem już blisko, piłem wszystko tylko dlatego, że nie umiem tak disco. Tego dnia co rymocholiko, ten sam klub z chupą muzyką, ja z tą samą kliką i ona pojawia się znikąd i w gardle mnie suszy. Wtedy czułem, że wpadłem po uszy. Nie opadaj duszy. Antologia polskiego rapu. Edycja specjalna jest w tej chwili w moim ręku. Oficjalna premiera tego wydawnictwa 11 lutego. I wówczas będzie można za darmo ze stron wydawcy, czyli Narodowego Centrum Kultury, pobrać książkę, którą napisali znakomici eksperci od polskiego hip-hopu, moim zdaniem najlepsi, jacy w tym kraju istnieją, czyli Dominika Węcławek, Marcin Flint, Tomasz Klejf, Andrzej Cała i Kamil Jaczyński. Książka zawiera historię polskiego hip-hopu, zawiera opisy wielu klasycznych utworów hip-hopowych, między innymi tego, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Są również wywiady z Kazikiem Staszewskim, rozmawia Tomek Klejf, o kryzysie hip-hopu z Asią Tyszkiewicz rozmawia Dominika Węcławek i z Muflonem, z naszym kolegą trójkowym, który prowadzi w soboty audycję o polskim hip-hopie, rozmawia Marcin Flint o tym, że rap stał się serialem. Fantastyczne wydawnictwo. Muszą Państwo jeszcze troszkę uzbroić się w cierpliwość, bo 11 lutego będzie oficjalna premiera tego niezwykłego wydawnictwa i tej fantastycznej książki. Jeszcze jeden utwór, który jest opisany w tej książce. It's the original Dirty Rotten, J.R.U. the Damager. Holding it up from Brooklyn to Poznan, and this is how we do it. Check it out. It's real hip hop music. Hip hop. Po drugie, I love hip hop. Po trzecie, dla tych co nie mogą. 15 lutego 1999 miałem 19 lat i rap skinął z Bigelem. Te słowa nie opiszą tu życia sztuki bro. I gdzie by był flow, gdyby nie Futy Don. Oddałbym wszystkie wersy za jeden magika. Dla życia, za życia, by tym mógł rap poddychać. 26 grudnia bro 2000 rok i dlatego nienawidzę drugiego dnia świąt. 30 października 2002 wiem, nie wierzymy w nic, co nie dotyka nas. Byle iść po swój skarb, znaczy tlen. Oddałbym tu swój rap, by mógł uczyć dalej jam master.

To już 5 lat, kiedy ukazała się znakomita płyta Janelle Monáe, The Arch Android. Płyta, która okazała się przepustką dla przepięknej i znakomicie śpiewającej Janelle do wielkiego świata muzycznego. I od tej pory ta jej kariera potoczyła się bardzo wartko. Płyta absolutnie znakomita. Jeszcze chciałem się wytłumaczyć z poprzedniego utworu, utworu Stasiaka. Otóż dzisiaj rozmawiając po południu z Marcinem Flintem, mówi, to co będziesz dzisiaj grał w audycji Soul Muzyka Tuszy? I tak spojrzałem w lustro i pomyślałem sobie, że chyba ma rację i stąd właśnie ten utwór się pojawił. Dzięki, Marcin. Czarny@polskieradio.pl. Nie podawałem do tej pory tego adresu. Jeżeli państwo chcą otrzymać którąś z dwóch książek, które mamy z sobą, czyli Raperzy kontra Filomaci Tomasza Kukołowicza, to zapraszam. Wystarczy znaleźć jakieś analogie pomiędzy Elvisem Presleyem a hip-hopem. Ale mail cały czas czynny. I chciałem państwu jeden zacytować od pani Natalii. Od 2 dni jestem na odwyku od Facebooka. Jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Muzyka, trójka i czego chcieć więcej. I o to chodzi. First century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cruel world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. Fuck it, Chanel and the whole cast. Tell them Easy said they could kiss my whole ass. More specifically, they could kiss my asshole. I'm an asshole. Niggas thoughts is Napoleon, my furs is mine Goldie, and my ice brought the goalies in. I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. But these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond and crush the piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Deal then, fuck that, the world's ours. Translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddammit, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip, who you going home with? How ye doing? I'm surviving. I was drinking earlier, now I'm driving. Where the bad bitches, huh? out the window, letting everything go, letting everything go. You got the power to let power go. W 2010 roku Kanye West wydał płytę My Beautiful Dark Twisted Fantasy, a znakomity album, i to był jeden z moich ulubionych utworów z tego właśnie krążka. Dziękuję za wszystkie maile, bardzo dużo ich przychodzi. Najciekawszy chyba w tej chwili pan Artur przysłał, który napisał, że polski hip-hop tak jak Elvis już nie żyje. Co państwo o tym sądzą? Bo ja uważam, że chyba jednak pan Artur trochę się myli, no, ale to każdy może mieć własne zdanie. Kolejny album wydany w 2010 roku. Hatred, war, and poverty. Oh, oh yeah. Wake up, all the teachers. Time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the pills. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Morning, I wake up just for the breath of life. I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars, and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in this image so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love can reboot us. Oh, come on, wake up, everybody. No more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody. Yeah. So Jeden z hymnów czarnej społeczności z lat 70., który napisał Harold Melvin i wykonał razem z grupą Blue Notes. Zaśpiewał John Legend, grała grupa The Roots, a ten damski głos należał do Melanie Fiony. Album Wake Up ukazał się w 2010 roku i był wówczas sporą sensacją muzyczną. I to nie tylko w kręgach związanych z czarną muzyką, ale również wśród fanów po prostu dobrej muzyki. John Legend i The Roots okazał się być zestawem piorunującym. Jeszcze sięgnijmy do naszej poczty i do naszego porównania Elvisa Presleya z hip-hopem. Pani Krystyna napisała: Elvis Presley z hip-hopem miał między innymi związek taki, że w późnym swoim okresie miał upodobanie do biżuterii. Ale są artyści hip-hopowi, którzy również z tego słyną. Myślę, że to część stylu macho, tak mocno obecnego w hip-hopie, który nie był obcy i Elvisowi. Bardzo ciekawe porównanie. Czekam cały czas na państwa porównanie, na wspólne związki z hip-hopu z Elvisem albo odwrotnie. A przed nami kolejny album, tym razem z 2000 roku, czyli już sprzed 15 lat, niewiarygodnie jak ten czas leci. Who is Jill Scott? No hay nadie más que yo. Uno es el número mágico. En vida y en muerte. Uno es todo, ¿comprende? If I multiply 2 times 2, is it really, really for me? La, la, la, la, la. And if I add 5 to get 9 minus 8, that just leaves me. Yeah. jest Jill Scott. Jill Scott jest wielką wokalistką, kompozytorką, o czym dzisiaj zapominamy, producentką. Potrafi grać na wielu instrumentach, jest po prostu wielką gwiazdą nie tylko czarnej muzyki. W jej twórczości słychać zarówno bluesa, soul, jak i elementy hip-hopu. Jill Scott znakomita. Pan Artur odpisał, spoko, niektórzy twierdzą, że Elvis żyje i ukrywa się w puszczy. Może polski hip-hop też. Rozumiem, że nie antologia mnie ominie. Pozdrawiam. Panie Arturze, proszę nie tracić nadziei. Cały czas czekamy na propozycje innych naszych słuchaczy. czarnymałpa.polskieradio.pl. G-U-R-U once again setting it off, letting it off my chest, plus betting it all. Record sales, awards, accolades, I'm getting it all. Mad chips right above my grip, I'm letting them fall. Who said the G-O-D wasn't coming to do his thing? Who said the industry wasn't gonna bow to this king? I paid dues, stayed true, so I made it through. If you handle your B.I. fly guy, you can make it too. Your potential is infinite. Be wise, visualize, witness it. Why waste your time focusing your mind on little shit? Angie understands me, and Scratch got my back, so keep away from the fire. Burning desire, yo, we got that. Keep your feet on my shoes, a little like pink and paper dude. Keep my comb out your hair, unless you're about ready to take it there. Keep my name out your mouth, until you got something worth talking about. Keep your hands to yourself, cause I belong to someone else. I've never been a stranger to struggle, gotta maintain my hustle. Used to let the anger bubble. These streets can bring mad danger and trouble. And I can do bad all by myself. Do me a favor, don't be concerned about my wealth. If you're one of my peeps, you're gonna know that. But if I ain't feeling you, player, my face is gonna show that. So keep your eyes off my pockets. Don't be surprised if I cock it. Can't out slick a can of oil. You never spoil my profits. See how I'm flipping this here? Things are different this year. Ain't got no time to listen to niggas that be tripping this year. Cause and effect. I always get applause and respect. When I rhyme, universal laws, truth and righteousness connect. You see, the knowledge that I'm kicking is for you. And there is nothing that another can do. Try to stop me, but I make it through. Recruiting angels as a warrior, I'm true. People need people, the truth will sustain. In order to do what I do, I can let you live rent free inside my brain. Keep your feet on my shoes. I've been telling you that there's war out here, and I've been telling you that there's more out here. So stop limiting your thoughts, stop reconstructing your plots. It's more than luck, it's an art. No more ducking from knocks. Haters stay at a distance, haters keep away from my fam. Haters stay in my business, haters still playing this jam. Mad wisdoms reflect the light of this man. Some jealous rappers tried to pick a fight with this man. But despite all the nonsense and false pretense, I bombed this. Peace to those I get along with, my real niggas I'm strong with. And never get me twisted with no whack shit. And all that foolishness you was kicking, I know you wanna take it back, kid. Keep your feet out my shoes, feel like it done my dues. Keep my comb out your hair, unless you're about ready to take it there. Keep my name out your mouth, until you got something worth talking about. Keep your hands to yourself, cause I belong to someone else. Yeah. Keep your feet out my shoes, feel like me done pay my dues. Keep my comb out your hair, unless you're about ready to take it there. Trzecia część Chciałem powiedzieć trylogii, ale to jeszcze czwarta płyta była przecież Jazz Mataz Guru, Street Soul i duet z Angie Stone. Jeszcze jeden list od państwa. Z panem Arturem się nie zgodzę. Może ten nasz hip-hop czasami nieco inny, trochę bardziej konsumpcyjny, tak jak Elvis w późniejszych latach kariery. Już z brzuszkiem. Teraz nagranie... Aha, jeszcze to był rok 2000, Guru i Angie Stone. Teraz album, który się ukazał, Boże drogi, 25 lat temu. To jedyny znany mi przypadek, kiedy John Lee Hooker, Taj Mahal i Miles Davis wystąpili obok siebie. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa do filmu The Hot Spot. Kto dostanie od nas dwie książki Raperze kontra Filomaci? O tym napiszemy na naszym profilu facebookowym Soul Muzyka Duszy. Zofia Kruszewska, Rafał Kulasiński i Hirek Wrona dziękują za uwagę. Na zakończenie jeszcze fragment płyty, która ukazała się 40 lat temu. bridge, he lays her down.